شد چون دور من برچیدی اون شب. در مستون عزیز هواست در منون رشکی که مگو در چشمم عشقی که مگو برمشتم چشمم اشکی که مگو